زړه می تل پسې بیمار دی په ګوګل کې ناکارار دی زړه می تل پسې بیمار دی په ګوګل کې ناکارار دی کلا باور زما الله ډېر يم ارمنی هي کلا باور زما الله ډېر يم ارمنی زړه می تل پسې بیمار دی په ګوګل کې ناکارار دی زړه می تل پسې بیمار دی په ګوګل کې ناکارار دی کلا باور زما الله ډېر يم ارمنی هي کلا باور زما الله ډېر يم ارمنی ستغمونو کی پریشانیم ستڑ ستڑ دا ہجرانیم ستارو زیزڑ ران وڑی نور تنگ شاوی پا جہانیم ستغمونو کی پریشانیم ستڑ ستڑ دا ہجرانیم ستارو زیزڑ ران وڑی نور تنگ شاوی پا جہانیم نور تنگ شاوی پا جہانیم ژوند می نور نه چر نه چا ژوند می نور نه چر نه چر دے په ګوګل کې ناکارار دے ژوند می نور نه چر نه چر دے په ګوګل کې ناکارار دے کلا باور زما الله ډېر يم ارمنی هي کلا باور زما الله ډېر يم ارمنی زړه می تل پسې بیمار دی په ګوګل کې ناکارار دی کلا باور زما الله ډېر يم ارمنی هي کلا باور زما الله ډېر يم ارمنی نور لهو شوم پا درودو کی ستد مین پا فکرو کی پا بیوا سجون کی پاتا دبلتون پا زنزیرو کی نور لهو شوم پا درودو کی ستد مین پا فکرو کی پا بیوا سجون کی پاتا دبلتون پا زنزیرو کی دبلتون پا زنزیرو کی داغ دمین سخت گزار داغ دمین سخت گزار دے داغ دمین سخت گزار دے پا گوگل کی ناکارار دے کلا باور زما اللہ ڈیر یم ارمنی ہے کلا باور زما اللہ ډیر يم ارمنی زړه می تر پسې بیمار دی په ګوګل کې ناکارار دی زړه می تر پسې بیمار دی په ګوګل کې ناکارار دی کلا باور زما الله ډیر يم ارمنی هي کلا باور زما الله ډیر يم ارمنی راگیر یما پا جال کی ستد مین پا جمال کی یادو نمیستا گرانا تمام سبر می ما جال کی راگیر یما پا جال کی ستد مین پا جمال کی یادو نمیستا گرانا تمام سبر می ما جال کی تمام سبر می ما جال کی زړه می وړ دستخان زړه می وړ دستخر دی زړه می وړ دستخر دی په ګوګل کې ناکارار دی کلا باور زما الله ډېر يم ارمنی هي کلا باور زما الله ډېر يم ارمنی زړه می تل پسې بیمار دی په ګوګل کې نا قرار دی زړه می تل پسې بیمار دی په ګوګل کې نا قرار دی کلا بار زما الله ډیرم ارمنی هي کلا بار زما الله ډیرم ارمنی ز دستا خولی روزی تا نور در زم مدینی تا چی می نکڑم خڑو با روان یمستا کسی تا ز دستا خولی روزی تا نور در زم مدینی تا چی می نکڑم خڑو با روان یمستا کسی تا روان یمستا کسی تا جوان زمالکا انگار دے جوان زمالکا انگار دے پا گوگل کی نا قرار دے کلا باور زما اللہ دیریم ارمنی ہے کلا باور زما اللہ دیریم ارمنی زړه می تل پسې بیمار دی په ګوګل کې نا قرار دی زړه می تل پسې بیمار دی په ګوګل کې نا قرار دی کلا بار زما الله ډیر يم ارمنی هي کلا بار زما الله ډیر يم ارمنی کړي نصیب می شفاعت دگرن خوک نبی رحمت چستا در کلو یا خدایا چشم زد مغفرت کڑی نصیب می شفاعت دگرن خوک نبی رحمت چستا در کلو یا خدایا چشم زد مغفرت چشم زد مغفرت بلال جوان پا گولا با بلال جوان پا گولا بردے بلال جوان پا گولا بردے پا گوگل کی نا قرار دے کلا بار زما اللہ دیریم ارمنی ہے کلا بار زما اللہ دیریم ارمنی زڑمی تل پسی بیمار دے پا گوگل کی نا قرار دے زڑمی تل پسی بیمار دے پا گوگل کی نا قرار دے کلا بار زما اللہ دیریم ارمنی ہے کلا بار زما اللہ دیریم ارمنی